Devam et. Ben çat ayırıp ahirete getireceğim onlara. Fıtrattaki tevhid niye densin? Alakası ne fıtrattaki tevhidin? Hocam bir gelsin, belki yanlış kullandı arkadaş. Sen devam et çocuğum. Sonra da soru soran yollar diyor. Tevhid ikiye ayrılmış. Efendim? Evet. İkiye ayrılıyor orada. Ne? Tevhid kavramı yani. Fıtrattaki tevhid ve kulluktaki tevhid de. Not aldım ben. Kulluğun fıtrattaki anlamı, tevhiddeki anlamı derim. Demişimdir. Sesi duyuyorum değil mi Ahmet? Güzel hocam, bayağı araletli değil, devam edelim. Araletli değil de, yani en büyük beni rahatsız eden ne biliyor musun? Ya arkadaşlar, ben 607 kilometreyi boş zaman harcamaya gelmedim. Siz de iş günü çıkıp oraya geldiyseniz, herhalde vaktinizi harcamaya gelmediniz. Gidip evde de yatabilirdiniz. Orada onu anlayamadıysan neden sormuyorsun? Demek ki şu başlık bile, bak başlık bile tam alınmadıysa bir kere mümkün değil. Yani fıtratta tevhid diyemem ama kulluğu korun, ibadeti. Hatta derim fıtrattan bir ok çıkarırsın yukarı, bir de imandan çıkarırsın dedim, üstüne kulluk gözersin. Bu neyi gösterir dedim. Demek ki kulluğun fıtratta bir anlamı var. Sonra imanda bir anlamı var. Hatta şu an girmemem gerekir ama dedim. Örnek evet. Olarak şey yapayım, bir de tevhidde kulluğun anlamı olur dedim. Akşam bunu kullandım. Ha, ama fıtratta tevhid demedim. İnşallah bakayım. Hata olarak söylemiş olabilirim dedim. Başka mı? Değil. Böyle anlatıyorsan bunu bir kere, evde. Bu mevzuyu da yakalayamadın. Demek. Şimdi böyle konuşan insanın ne doğrularını ne de yanlışlarını yakalayamazsın. Süzgeç. Efendim? Süzgeç yapamıyorum ben diyor. Bırak süzgeci süzmeyi, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeyi. Anlatın konuşulanı mı? Yakalayamak. Yanlış veya doğru. Kulluk ancak fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhidde kulluk olur. Aklın fıtrattaki vazifesi, yani fıtrattaki vazifesi imandaki vazifesi. Bak bu ayrılır. Zaten fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid, din derken toplumda geleneksel İslami anlayışta bunların hepsi eş anlamlı, tek manaya delalet eden kelimeler gibi kullanılıyor dedim. Doğru, bunun %20'lik bir müşterekliği var ama %80 ayrı. Bu yakalanmalı. Adam tutuyor şimdi normal ortamda, bu diyor tevhid akidesi diyor. Tevhid akidesi diye bir ifade yok. Dün akşamki sohbette ben akideyi tırnak arası dedim, hasreten, kasten dedim. Kur'an'ın sünnetin hiçbir yerinde akideyi kullandığını göremezsin öyle. Ha, ama sonradan bağlayıcı olarak inanılması gereken şeylerin adı olarak geçtiğinden tırnak içinde dedim. Din derken ne anlama kullanıyorsun? Tevhid derken ne anlamda kullanıyorsun? Hatta tevhiddeki kulluk anlamında İbn Abbas'ın, yani devamlı tevhid derslerinde kullandığımız ayetin tefsirindeki sözünü söyledim. Bak tevhidde dedim kulluğun anlamı Allah'ı birlemedir. İmanda imanın şubeleri ameldir. Fıtrattaki boyutu Allah'ın varlığını kabuldür. Kulluk bu. Teşekkür ederim. Hocam tevhidi gerçekleştirmede fıtratın rolü nedir? Tevhidi gerçekleştirmede fıtratın rolü olmaz. İmanın tesisinde fıtratın rolü olur. Çünkü fıtrat imanın altyapısıdır. Eğer selim bir fıtrat sahibi isen, yani fıtri değerlerin bozulmamışsa, selim bir fıtratın üzerine ancak sahih bir iman oturur. Sahih bir imanın geçerliliği de halis bir tevhidle mümkündür. Fıtrat imanın altyapısıdır. İman da tevhidin altyapısıdır. Bunlar ana maddeler. Tabii. Mekkelilerde iman var mı? Var ki müşrik. İman var. Ama Mekkelilerde tevhid yok. Ha, Allah'ı bilme var, birleme diye şey yok. E bizim toplumumuz Allah'ı bilmek ile birlemeyi bile ayırt edemiyor. Hepsini aynı görüyor. Yani Mekkelilerin problemi... Mekkelilerin şu an Kur'an, sünnetteki dini yaşantılarını aktarsan bizimkilerden daha iyiler. Yani fıtri bir problemleri yoktu. Değil mi Mekkelilerin? Mekkelilerin fıtri bozukluğu çok nadir şeylerde göze çarpıyor. Mesela nelerdir? Karısını başkasının yatağına göndermek gibi. Çok nadir. Bak fıtri yönden baktığın zaman, yani topluca sahip oldukları imanlarda rububiyette hiç müşkülatların olmadığını görürsün. Bakıyorsun Mekkeliler, yani Anter'in şiirinde Eynel meniyyeti minel mevt İza kadâhar rahmanı fissemâi. Eğer Rahman semada onu takdir ettikten sonra ölümden bir kurtuluş mu var diyor. Allah'ın uluh sıfatını kabul ediyor. Mekke, yani Mekkeliler. Yani bize baktığında isim ve sıfatta bu inandım diyen insanlara, Kur'an'a inandıklarını söyleyen, Resul'e inandım diyen insanların akidelerinde isim ve sıfatta bozukluk bulursun. Bakıyorsun adama bu Dımat geldiği zaman Mekke Ezüşenü kabinesinden peygamberimize anlatıyorlar. Onu bir efsun etsen diyor. Allah senin eline ona şifa verebilir diyor. Senin eline şifa verebilir diyor. Adamlardaki akideye bak. Ve Dımat peygamberi görünce konuşuyor. Allah benim elimle birçok insana şifa vermiştir. Sana da verebilir diyor. Şimdikilere bak, falan hocaya gittim de onda şifa buldum diyor. O iyi etti beni diyor. Hangisinin akidesi daha düzgün bunda? Dımat. Topluma ne diyeceğiz o zaman hocam? Biz topluma ne diyeceğiz diye konuşmuyoruz. Topluma imanlarını nasıl öğreteceğiz diye bakıyoruz. Minder'den çıktı bak, değil mi? Minder'e ben gelmedim ki Minder'den çık. Sen kendi olduğun Minder'e beni davet etmeye çalışıyorsun. Bunu buradan götürün. Derste bunu buradan, dersten götürün bunu. Oylat'a gideyim mi? Git, vallahi git. Vallahi git. Recep'i götürün. Hayır. Yani. Kendin alır orayı. Recep burada derste kaldı. İbo yani. Ha. Bunu düğüne gönderir hocam. Biraz tadı evet. Alalım. Satış yok. Kasetin birinde fıtratı seleme. Neyin birinde? Kasetin birinde. Fıtri bozumlar 18. yüzyıldan sonra başlamış, çoğalmış gibi. Kasette diyor. Niye kafanı sallıyorsun hocam? Ben devamını ben bir dinle. Delili getir. Kaptan fıkrayı yani. Hatırlıyor musun? Öyle diyor. Bu böyle bir şeye ne zaman olduğunu hatırladığımdan değil. Katiyetle ben fıtratı anlatırken böyle bir söz demen mümkün değil. Fıtrat her zaman bozulabilir. Şimdi benim çelişki düşün tarafta oydu yani. O sen o zaman sen kaseti dinle. Sen kaseti dinle. Nasıl geçiyor orada sözüm anlat bakayım. Önden 5-10 cümle, arkadan 5-10 cümle anlat bakayım. Sadece ben orayı özellikle oraya aldım yani şu anda. O önünü arkasını bir anlat, ben o sözü nasıl demişim. Fıtratla mı bahsedebilirsiniz hocam? Girmişsiniz. Hayır. Önünden arkasından bahset. Ondan sonra o cümle böyle dendi de. Şimdi cımbızla çeker gibi bir şey çektiğiniz ama ben önün arkasını bilmeden bu söz denmez. Bakayım. Hemen bir soru soruyorsun, arkasından bakayım diyorsun. Vazgeçiyorum. Mesela şöyle mi denir? Bu mümkün, gene mümkün değil. Fıtri bozulma bir insanda terden önemlidir. Her an bozulma anadan babadan, bulunduğu toplumdan intikal ederek bu geçebilir, fıtri bozulma. Mesela Mekkelileri anlatıyorum. Mekkelilerde fıtri bir bozulma yoktu. Neden? Fıtratın kabul ve reddettiği esaslara o insanlar inkiyat duymuşlar. Ebu Cehil Evet, ondan önce Ebu Süfyan, ondan önceki bazı insanlar mesela bu yalan mevzuunda çok hassastılar. Yalanın bir haysiyetsizlik olduğunu biliyorlardı. Peygamberin mektubu Hirak'la ulaşınca Ebu Süfyan oraya gittiğinde Hirak'ı huzuruna çağırıyor. Peygamber hakkında bazı sorular soruyor, cevaplıyor. Kervanın yanına geldiğinde diyor ki, eğer yalanı kendime yakıştırabilseydim, ayıplanmayacağımı bilseydim, orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Bu insanlar müşrikken bile yalana böyle bakıyordu. Müslüman olduktan sonra bu insanların yalanı mümkün mü? Ama bize inandın diyen birçok insanlar rahatlıkla yalan duyuyorsun. Çünkü yalanın kötü bir şey olduğunu bilmek için illa Kur'an'a bakmak, sünnete bakmak gerekmiyor. Hangi insan, yani insana gidersen git, yalanın ne denli bir fıtri bozukluk olduğunu rahatlıkla bilir. Hangi dille bunu söylersen söyle, yalanı tarif et diye yalanın tarifi açıktır. Bak, böyle bir fıtri bozulma yoktur. Değil mi? Ama bizim toplumumuzda inandım diyen insanlarda bile fıtri bozukluk var. Bir zaman arkadaşlardan birisi internette bir soru sordu. Ben dedi Türk... Tamam abi, getirir. Derste bütün telefonları kapatmak getirir lazım. Getirir inşallah. Gel lan bir telefon. Şimdi söyleyeyim, yapmak lazım. Bayağı bir şey daha söyleyeyim. Selamun aleyküm. Zikâriş. Zikâriş. Beni rahatsız ettiğini gördün mü? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.